Oslo Orgelfestival 2024. Det är maraton trots allt, så vi räck. Det är en av många. Men först ska vi vara i domkyrka, den begynte nog klockan 12 om 2 minuter. Lite för sen, men gå och glippa ett stycke eller något. Sätta på det här stället på jobb. Bild för galleriet. Ja, fan. Så är det när du går på röd man. Kör det rätt igen. Har inte tid, man. Det var min grunn, men hela dagen. Men cirka! Ja. Thank you. Thank you. Kalaka, orgelmaraton, skaidik, orgelmaraton. Domkyrka til Sagne, Sagne til Uranenborg, Uranenborg til Gamle Aket. I hvert fall. Rekker jo ikke fra begynnelsen opp der heller. Men jeg hopper på sykkel og kommer meg på bussen hvis... Ja. Liten pause, men ikke stans. Skal være et og samme opptak. Fra domkyrka til Sagne. Thank you. Rekne været. Så da vi runder til Uranummer. Jeg fornøyd med at man fikk med seg Sankt av Norvegien. Selv om hun kom litt for sent, kom midt i. Heldigvis og heldigvis hadde jeg likt mer spilling, men han holdt seg til en snø halvtime siden for 45 minutter som i domkirka. Og da, med god margin, man på plass ved Uranenborg. I det regner lufta. Oktober regn. Skal tro man blir frysen på fingrene. Jamba. Det så pisse sånn. Ja. det gikk. Fikk forbi Bjørslet og så at åpningstiden ble til 4, så kan man droppe Gamle Aker til fordel for. Skal vi se. Etter her så det Riskirke eller Grønne. Aldri vært i Grønland, aldri vært Riskirke. Om å lese ris, vet du ikke hvor det er akkart. Grønland er bare nedoverbakken. Men... Da dropper man den klokka 15. Får seg varme i kroppen med bastu, og... Så prioriterer man Gamle Aker. Det blir bare opptak på telefon, for jeg har SD-kortet fullt på opptakene. Men det går nesten bedre lyd. Det er bedre kvalitet med taleopptakene, mens opptakene på telefonen den er... Den er litt klarere, men det blir skurt. Og i morgen... Klokka 11. Festival hjemme hos. Messe Solonell. Jeg gikk glipp av begynnelsen av året. Henriette. Engel. Messe Solonell ble spilt i begynnelsen av året. Noen som har hatt halsverk. Konsert, jeg fikk ikke med meg. Men nå kommer muligheten igjen.

men det er en strose. Jeg gjenkjenner en engel når du ser det. Nå var klokka, hva var klokka? 34. Røkk ned til Grønland kirke og på ved Bastu, fordi vi var midt i maraton. Jeg slett og slitt nok av det. Grønland kirke også avsluttet med gamle Aker. Med Jesus vil jeg fara. Med Jesus vil jeg fara. Det 400 og... Er det 15, tror jeg? Litt... Jeg burde ikke stått i programmet. Jeg helt enig med det. Ja, men jeg husker at noen sånne her har det skjedd på flere ganger. Ja, det har vi. Det ikke virker. Nei, det skjønner jeg. Det er sånn. Viktig. Nå måtte bare se frem til i morgen. Jeg gikk litt på at det var jo fremfor begynnelsen. Tusen. Bra spilt. Veldig fin introduksjon. Framför en kvinnare som var en massa som var en klipp. Jag väntar en sin dag. Det är en Jeg fikk prate med Ulstra. Min dag komplett. Men nå får vi ta Grønland rett. Med Jesus så vil jeg fare. Da fikk jeg kjennskap på. Pause og fortsette om litt. Vi har 23 minutter. Kan du bare si det en gang til? 40. 40. 38. 38. 38. 71 39 Rullesara. Rullesara. Yes. Skal jeg ikke kramle? Nå må jeg hengelappa. Ok, pang. Jeg er så blakk. Jeg er helt blakk. Da må du i mine banken. Jeg trenger penger, ja, men jeg klarer meg ut. Som sagt, jeg har ikke noen store utgifter når jeg ikke røyker. Så, vi ses. Vi ses her. Nei, jeg vil... Har du ikke... Ja. En annen gang. Vi tar te. Yes. Ta vare, Sara. Akkurat. Jeg venter på en mann sitter på meg mer eller mindre. Kjærlig bra. Hva er det? Hva er det? Det var Grönland och vidare till gamla Aker. 29 minuter. Jag ska klara det. Särskilt om sista delen blev brattaste backen i hela byen. Kommer an på hur man ser om man kommer fram, men jag cyklar nog raskast väg och då blir det den här kärlekstien eller de äldre husen, små husen. Ja. Och nu är vi här, 10 minuter för. Men det är så pass dåligt där. Börjar sätta sig ner och vänta. Velkommen til maratonkonsert. Så hyggelig at dere har tatt turen hit til vakre gamle Apenkirke. Konserten en del av Oslo Lydfestival. Og etter tidsrommet mellom 12:30 i dag arrangeres altså 30 konserter i Vestkjærfestivalen i Oslo City. Programmet i dag består av musikk av Didrik Bogstad Hode, Charles Willis Stanford og Johan Sebastian Bach. God fornøyelse. Og da var vi ferdig hjemme da, bare ventet. Ventet i spenning til og med. Både avslutningskonsert klokka 7. Og så det festivalhøymeste klokka 11. Allerede fått formidlet til Ulserud. Sånn, og satt her i salen. Hyggelig hilsen, vink, smil. Man gjør seg bemerket. Men bare få uttrykket at man er utsatt å spille til. Det er opptak på 3 timer 20 minutter. Jeg tror ikke det er noen andre som har... vært på sånt et maraton i dag. Men så jeg sykler rundt som en gal. Det viser bare til at man er spesielt interessert. Takk for det. Og med det, nei, som sagt, det er i morgen. Så det første morgen at Oslo Orgelfestival 2024 er ferdig. Men takk for nå, takk for i dag i hvert fall.